to have something to say. I know the moment isn't right to tell the girl a comical line to keep the conversation light. I guess I'm just frightened out of my mind, but if that's how I feel, then it's the best feeling I've ever. Not how I feel. No, that's not the woman I know. She's undeniably real. So leave a tender moment alone. But it's not only me breaking down when the tension gets high. Just when I'm in a serious mood, is suddenly quiet and shy. Change the attitude tonight. I'll run out of places to hide. And if that's how I feel, then it's the best healing I've ever known. It's undeniably real. Oh, leave a tender moment alone. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Never told me. Nobody. Het jaar was 1995 voor Wasp en Keep Holding On. En daarvoor natuurlijk Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. Zo'n 50% van de kinderen geeft volgens onderzoek de voorkeur aan digitale speelmogelijkheden. Jantje Beton vindt dat dat anders moet. Mariska de Vries. Jantje Beton lanceert de No Game Challenge. Ik ga daarover praten met Michelle Kramwinkel. Zij is van Jantje Beton. Michelle, Jantje Beton, wat is de doelstelling van deze stichting? Nou, Jantje Beton wil heel graag dat er meer kinderen buiten spelen. En jullie hebben de No Game Challenge ingezet. Dat is bedoeld voor de zomervakantie, begrijp ik? Ja, klopt. Dat idee is ontstaan door twee broertjes in Noord-Brabant. Zij hebben de challenge al gedaan in de meivakantie en wij vonden dat zo'n gaaf idee dat we zeiden, nou laten we samen proberen om er een landelijke campagne van te maken. En wat houdt de No Game Challenge precies in? Wat moet je wel en wat moet je niet doen? Nou, we zeggen vooral, meld je aan op jantjebeton.nl/no-game-challenge. En dan krijg je 4 weken lang een uitdaging, eigenlijk een speltip om meer naar buiten te gaan. En eigenlijk het idee daarachter is van, nou, laat gamen even links liggen en ga vooral naar buiten om lekker te spelen. Ja, want ik begrijp dat jullie een onderzoek hebben gedaan onder een aantal duizend ouders over het speelgedrag van hun kinderen. Wat kwam daar precies uit? Ja, klopt. Dat er gewoon ontzettend veel kinderen niet buiten spelen. We bestaan al ruim 50 jaar, maar nog steeds moeten we ons helaas nog inzetten om alle kinderen in ieder geval elke dag even te laten buiten spelen. Waarom is dat zo belangrijk voor kinderen? Nou, naast dat het natuurlijk ontzettend leuk is om te doen, is het eigenlijk ook vooral heel erg gezond voor de kinderen. Het helpt bij sociale vaardigheden, je zicht verbetert. Zo zijn er nog meerdere factoren waar buitenspelen een heel positief effect op heeft. Ja, hoe komt dat kinderen zo weinig buitenspelen? Wat zijn de oorzaken daarvan? Is dat alleen het gamen of zijn er meer oorzaken? Nou, het heeft onder andere dus ook inderdaad te maken met de verleidingen die er zijn om binnen te blijven spelen. Soms horen we ook wel dat het geval is dat kinderen ontzettend druk zijn, dus dat er ook minder tijd is om buiten te spelen. En daarnaast is er ook niet altijd een geschikte plek om buiten te spelen. En daar werkt Jantje Beton ook aan, begrijp ik. Ja, klopt. Ja. Oh, oké. Is dit een eenmalige actie of is het de bedoeling dat dit langer uitgerold wordt? Nou, we gaan in ieder geval deze campagne de hele zomer gaan we de hele zomer voeren. En daarnaast hebben wij ook net een nieuw platform gelanceerd, www.speelbeweging.nl. En daar kunnen mensen eigenlijk het hele jaar door allerlei leuke speeltips vinden om buiten te spelen. En even afhankelijk van hoeveel kinderen we enthousiast krijgen en ouders om meer buiten te spelen, kijken we naar een passend vervolg.

the shame. Dear God, give me the strength to leave. I've got to keep going, keep going this time. Tony Childs was dat, en I've Got To Go Now. De natuur gaat wereldwijd in een ongekend snel tempo achteruit. Erkennen we de ernst wel, of moet er meer gebeuren? Herman de Bruin. We hebben een klimaatcrisis, vinden sommige mensen. Het uitroepen daarvan is nodig en het vraagt om maatregelen. Wie daarvoor strijdt is Niel Voorburg, hij is in de studio. Welkom. Dankjewel. Van de GroenLinks-fractie van Vlaardingen. Ja. Wat is de bedoeling? Ten eerste dat we die klimaatcrisis en die ecologische crisis, dat we dat nu eens echt onderkennen dat daar sprake van is. He, want op het moment dat je iets onderkent, dan kan je ook maatregelen treffen om iets het hoofd te bieden. Dat is één eigenlijk, daar begint het. En voor de rest, is het natuurlijk het is zo'n complex probleem eigenlijk. Precies. Wat zo ongelooflijk groot is. Ik denk wel de grootste uitdaging waar we op dit moment als mensheid... Ja. Wel voor staan. En je noemt het bewust klimaatcrisis, hè? Ja, bewust. Ja. Want daar is wel sprake van. Dan hebben jullie in Vlaardingen een motie aangenomen. Nou, we hebben hem ingediend. Ingediend. Nog niet aangenomen. Nee, wacht. Nee, hij is ingediend. Niet aangenomen nee, juist. Hij is niet aangenomen. Nee, helaas. Maar dan denk ik, Vlaardingen, heel klein plekje op de wereldkaart. Ja. Wat wil je daarmee bereiken? Nou, kijk, wat natuurlijk is, hè, het is inderdaad een klein plekje op de wereldkaart. En er wordt dan vaak gewezen naar anderen. Hè. Dan hebben we, China moet en de Verenigde Staten ja, moet. Ja, en de industrie moet. De industrie moet, iedereen moet. En zelf moeten we dan dus niks. Nou, dat vind ik. Hè. Ik vind eigenlijk pas dat je naar een ander kan wijzen, überhaupt, als je zelf wat doet. Ja, ik denk dat het daar sowieso mee begint. En daarnaast hebben wij natuurlijk in Vlaardingen ook te maken met de gevolgen van de klimaatcrisis ook en van de ecologische crisis. Ja. Van beide. Er is natuurlijk onlangs ook een klimaatakkoord vastgesteld door het kabinet in Nederland. Nou, ook dat heeft zijn uitwerkingen lokaal in Vlaardingen natuurlijk. Ja, ja, dat in ieder geval wel. Maar je kan er niet zoveel aan doen. Zelf, denk ik. Nou, ik weet nog de slogan, hè? Slogan uit de jaren 90. Wat was het? Een beter milieu begint bij jezelf. Ja. En ik nou ja, goed, hij is misschien wat oudbakken inmiddels, maar het is wel waar. En ik denk dat wij een heleboel kunnen. Als gemeente, hè, daar zit ik niet, hè, die tegenwoordig ook voor een deel, of in ieder geval daar zit ik in. Wij kunnen een heleboel maatregelen nemen. Hè, dan heb je het over de maatregelen gericht op om het klimaat te ontlasten. Dus zonnepanelen stimuleren, elektrische energieopwekking stimuleren. Hè, maar op een dat andere zullen manier we allemaal wel doen. Dat zijn we toch allemaal mee bezig? Nou ja, goed, precies. Die transitie loopt. Maar wat ik ook vind is, we moeten ook we staan ons inmiddels een beetje blind op dat deel. Hè? Alsof je de crisis en het klimaat en ook in de ecologie, alsof we dat op kunnen lossen door enkel en alleen aan een schonere energievoorziening te gaan doen. Ja. Er speelt natuurlijk veel meer. Je ziet natuurlijk een miljoen dier- en plantensoorten, die zijn gewoon met uitsterven bedreigd. Ook in enkele nog decennia zijn ze er niet meer. Hè, de afgelopen jaren. Nou, zeg, sinds de jaren 60, 70 zijn dierenpopulaties wereldwijd met 60% afgenomen. En dat geldt ook in Nederland. Ik was vaker hier geweest, hebben het over insecten gehad. En inmiddels hebben we dus 75% minder insecten in Nederland, ja, ook in Vlaardingen. Ja, ja. Dus, en dat ga je niet oplossen door alleen maar windmolens neer te zetten en elektriciteit. Nee, maar je gaat het ook niet oplossen door een motie in te dienen, toch? Absoluut niet. Nee, dat is niet in één keer. Maar daar begint het wel. Ik denk, het begint al met een heel stuk bewustwording. En ook inderdaad uitleggen, wat kunnen de mensen zelf doen? Je kan natuurlijk, gewoon als inwoner van de stad, kan je al een heleboel doen om de ecologie te versterken. We kennen alle voorbeelden van het tegeltje eruit, een plantje erin. Er gebeurt een heleboel. Ik denk dat het heel goed is om te laten zien wat we al doen. En nogmaals, goed voorbeeld doet volgen. Het is altijd mijn ervaring, op het moment dat jij met mensen in gesprek raakt en je vertelt van, nou, ik heb mijn tuin vergroend, er zit nu een leuke vlinderboom staat erin, er komen vlinders op af, ik heb bijtjes in mijn tuin. Ja, dat werkt ontzettend aanstekelijk. Ja. Want men vindt het ook hartstikke leuk. Men wordt ook gewoon, je flirt ook op als je in het groen is. Ja, het is niet klopt. Voor niks dat je, als je even wil ontspannen, dan ga je het groen in. Ga je lekker het groen. Nou, het is toch heerlijk als het ook bijvoorbeeld gewoon in je eigen stad kan. Naast je voordeur in je eigen is. Tuin of in een park of waar dan ook. Deze motie heeft het niet gered, maar jullie blijven bezig om te kijken of je de zaak kan vergroenen. En te beginnen bij Vlaardingen en te beginnen in je eigen tuin, dat is het beste. Dat is het beste. Ja, de boodschap. Kan het mooi zelf doen. Ja, ja. Hartstikke leuk. Niel Voorburg van de GroenLinks-fractie in Vlaardingen. Hij vraagt om maatregelen voor de klimaatcrisis. Het is even niet gelukt om het voor elkaar te krijgen, maar blijft strijden om het wel voor elkaar te krijgen. We geven nog lang niet op. Dank voor het gesprek en sterkte in de strijd. Hartstikke bedankt. Is een jongen die ze trouw belooft nog wel van deze tijd? Bestaat er nog zoiets als romantiek of zijn we echte liefde kwijt? De eerste week in de wolken, nou, ik zie het altijd om me heen. De eerste maand is zo verliefd en dan is hij weg of gaat hij vreemd. Maar dat is niet altijd hoe het gaat. Ik weet dat het bestaat, staat. Want hij is idolaat van mij. Hey. Zo kan het dus ook. Hij geeft me ruimte. Speciaal zijn avond vrij en wil het liefst met mij in bad. Sommige jongens hebben alles thuis en blijven toch naar meer op zoek. Maar de mijne heeft toch rust, oh ja, en hij heeft aan mij genoeg. Dat is niet altijd hoe het gaat, gaat, gaat. Maar ik weet waar ik sta, sta, sta. Want hij geeft dat aan mij. Zo kan het dus ook. Hij geeft me ruimte. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Mooi is hij. All I Think About Is You van Harry Nilsson. En daarvoor Maan met haar nieuwe single. Zo kan het dus ook. Dit jaar bestaat het Nationaal Sleepvaartmuseum 40 jaar. En om deze mijlpaal te vieren is er een speciale wisseltentoonstelling. Herman de Bruin. We gaan praten over het Sleepvaartmuseum in Maasluis. Dat bestaat 40 jaar en daarvoor is in de studio Nico Ouwehand. Nico, welkom. Dankjewel. Je bent betrokken bij het Sleepvaartmuseum als vrijwilliger en oud-bestuurslid. Ja, dat klopt. Dus je loopt al heel lang rond. Ik loop daar van de 40 jaar 39 jaar rond. Kijk eens aan. Ik ben aangezocht om penningmeester te worden in de tijd, in 1979. Maar dat wilde ik niet, omdat ik de hele dag met cijfertjes bezig was. En toen heb ik gezegd, nou, ik wil wel helpen om exposities te maken. Ja, ja. Dat heb ik dus geweten. En dat doe je nog steeds? En nou, dat zit niet goed... meer. Ik ben nu secretaris van de Raad van Toezicht. Okay. Maar degene die verantwoordelijk is voor de exposities, dus Hans de Klerk, die heeft wat vervelends meegemaakt qua gezondheid van zijn vrouw. En ik ben weer tijdelijk ingesprongen. Ach, ja, zo gaat dat, hè. Ze weten dat je goed werk levert, dus waarom niet? Zo is het. Ja, ja. Het museum bestaat al 40 jaar. Ja. Is het een bekend museum? Ik denk dat Maassluisers wel weten dat er iets met de sleepvaart is of was in Maassluis. Maar dat er ook een museum is, dat weet half Nederland denk ik niet. Nou, het is natuurlijk, het is een nationaal museum. Er bestaat op de wereld geen ander sleepvaartmuseum. Zij het dat er enkele boten in Amerika liggen die zichzelf sleepvaartmuseum noemen. Maar dat is heel iets anders dan een pand wat er speciaal voor bestemd is. En een heel overzicht over de geschiedenis van de sleepvaart. Precies, en elk half jaar wordt er een wisseltentoonstelling georganiseerd over een speciaal thema. En ja, dat gaat al 40 jaar zo. Maar er is helemaal geen gebrek aan onderwerpen voor dat soort thema's. 40 jaar? Is er nog iets bijzonders? Gaan jullie nog iets doen? Je hebt een boek uitgegeven? We hebben nu een expositie. Een wisselexpositie. Die is iets korter. Die is namelijk 3 maanden. Die de geschiedenis van het museum zelf laat zien. Okay. Dus het museum is na 10 jaar uitgebreid. Met een pand ernaast. Dat hebben we heel stiekem kunnen regelen. Zonder dat de verkoper daar lucht van kreeg, want anders was die prijs onmiddellijk verdubbeld geweest. Maar dat hebben we toen kunnen regelen via serviceclubs en allerhande donaties. En in 1989 is dat andere pand erbij gekomen. En dan kregen we dus dubbel zoveel oppervlakte om exposities te maken. Ja, ja. Dus dat betekent dat het een groot museum is tegenwoordig. Het is een groot regionaal museum met een internationaal en nationaal karakter. Ja, als je het enige museum bent in de wereld op die paar schepen naar Amerika dan. Maar in Nederland heeft ook een traditie van sleepvaart. Hè? Ja, het is zo dat Fop Smit in 1842 is begonnen vanuit Kinderdijk om sleepboten, dat waren toen nog radarsleepboten, aan te bieden voor in de zeegaten, Brouwershaven en zo. Ja. En dat ging toen crescendo, 1842. In 1972 was er de opening van de Nieuwe Waterweg. En Maassluis die lag dermate centraal dat je makkelijk op zee kon komen en ook makkelijk in Rotterdam. Dus dat ze daar vandaan slepers probeerden te verscharteren, dat lijkt me heel logisch. Ja, want het was nodig om die schepen goed te laten manoeuvreren in die... Nou, in de beginfase was het met de Nieuwe Waterweg zo dat de waterweg verzandde met regelmaat. Dus er liepen met regelmaat ook halsschepen van de Holland-Amerika-lijn. Die liepen vast, ja, omdat de diepgang onvoldoende was. En dan moest een sleepboot aan te pas komen om dat weer vlot te trekken. Ja. In de loop van de jaren is dat mankement wel verdwenen. Maar vanaf 1892 zijn er echte zeeslepers gebouwd. En die gingen dus heel geleidelijk aan verder weg met droogdokken en met baggermaat. Ja, vreemde dingen die over zee moesten vervoerd worden. Rond 1896 tot 1960 was Maassluis de uitvalsbasis van sleepboten. Ja. En dat is allemaal te zien in dat Nationaal Sleepvaartmuseum. Precies. Jubileum, 40 jaar. Er is ook een boek verschenen. Ja. Dat heb je ook geschreven? Ja. Ja. Nou, als ik je zo hoor praten, denk ik, ik kan me voorstellen dat je het boek schrijft. Want je schrijft het zo achter elkaar op. Nou, dat is iets overtrokken, want daar moet ik wel even over nadenken. Maar ik zit niet om woorden verlegen. Nee, de details die je nu noemt, bedoel ik maar, ja, die zitten allemaal in je hoofd. Zeker wel. Dus, het boek te verkrijgen in het museum? Is verkrijgbaar in het museum en in de boekhandel. Dagelijks geopend het museum? Nee, alleen op maandag niet. Het Nationaal Sleepvaartmuseum bestaat 40 jaar. Ze kunnen nog mensen gebruiken en u kunt er een keer gaan kijken. Overdag tussen 2:30 en 4:30. Klopt. Dan kunt u daar terecht. Is er een website? Er is een website www.nationaalsleefvaartmuseum.nl. Dat is een hele mond vol. Ja, hele mond vol, maar dan weten we in ieder geval wel waar we het over hebben. Allemaal te vinden in Maassluis. En Nico Ouwehand, hij is vrijwilliger en ook bestuurslid van het Nationaal Sleepvaartmuseum, was er om daarover te vertellen. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met alles wat je nog doet voor het sleepvaartgebeuren en voor het museum. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Bert de Wolf. De late avond van donderdag 18 juli maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Anne Murray en Dave Loggins hebben het laatste woord. Fijne nacht. Dit is De Late Avond.